mööda Versailles, teie magamistuas, mis määratud kustuma kohe kui lahkute Jumala loal. Aknal küünal on näitamas päevi, mis jäänud teile siin maad, teie uhkeste kuninga ellu ei küüni, ta valgusena mead. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Elagu kuningas. On saabunud täielik õudis endaks, saab tursunud korjus, kuid te kurboonlik juudi lase kustuda, küünla lakna varjus. Hoitma saab kümnes maise saatustik, teisi päev, kustub küünal lõppeteid, algamas uus täna päev. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Elagu kuningas. Toast uppavoga purskub laine, teade hõige, järjest tugevnav tuud. Lõvis teist on heitnud hinge, üks lause on kõigil nüüd suud. Lossi hoovil oma trumme lüües, mõrgu tõstavad mehed armees ning sadades kõrides tüüe. Elagu kuningas ja Maria Antone. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud. Kuningas on surnud, elagu